گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بدعتوار ہے، مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شولا بار ہے، مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شولا بار ہے، ہر گناہ مصدر کیا ہے، ہر گناہ مصدر کیا ہے، اس کا بھی اقرار ہے، ہر گناہ مصدر کیا ہے، اس کا بھی اقرار ہے، آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، ہائے نافرمانیا بدکاریاں بدکاریاں بے باکیاں، آہ نام میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے، آہ نام میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے، چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، چھپ کے رہا گئے سلسلہ تیرے آگے یا خدا، تیرے آگے یا خدا، جرم کا اظہار ہے تیرے آگے تو بھرمار ہے، یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے عہد پر، یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے مہر پر فضل و رحمت کے سارے فضل و رحمت کے سارے جی رہا بدکار ہے جنت میں دے اپنا جوان یا نبی طور کو جنت میں دے اپنا جوان واسطہ سیتی سیتا صدیق کا جو تیرا یار غار ہے آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرتوں بھر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے غیبت کے بارے میں انسائیکلوپیڈیا غیبت کی تباہ کاریاں ہمیں عطا فرمائی، جس میں کم و بیش 1800 سے زیادہ غیبت کے متعلق مثالیں بھی آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 204 پر امیر اہل سنت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمت اللہ الاکرم کہیں کھانے کی دعوت میں تشریف لے گئے، لوگوں نے آپس میں کہا کہ فلاں شخص ابھی تک نہیں آیا۔ ایک شخص بولا، وہ موٹا تو بڑا سست ہے۔ اس پر حضرت سیدہ ابراہیم بن ادھم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا، افسوس، میرے پیٹ کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت آئی ہے کہ میں ایک ایسی مجلس یعنی بیٹھک میں پہنچ گیا جہاں ایک مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے واپس تشریف لے گئے اور اس صدمے سے 3 اور بروایت دیگر 7 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود معتکف اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں روزمرہ کی زندگی میں درپیش معاملات کو کس طرح گناہوں سے بچاتے ہوئے اپنے معاملات پورے کرنے چاہیے اس کے متعلق بھی تربیت دیتا ہے. اور بڑی پیاری مثال امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے تحریر فرمائی, اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل کے نیک بندے مسلمانوں کی آبرو ریزی بالکل برداشت نہیں کرتے اور ایسی بیٹھکوں اور دعوتوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں جہاں مسلمانوں کی غیبتوں کا سلسلہ ہو. کیا کبھی ہم بھی کسی غیبتوں بھری دعوت یا بیٹھک سے واک آؤٹ ہوئے؟ ہاں, وہاں سے اٹھ کر چل دینے سے پہلے اپنی بات کا وزن دیکھنا ہوگا. یعنی اگر یہ ظن غالب ہو کہ سمجھانے سے غیبت کرنے والے توبہ کر لیں گے تب انہیں غیبت سے باز رکھنا آپ پر واجب ہو جائے گا, اور اگر ایسی صورت نہیں تو جس طرح ممکن ہو غیبت سننے سے بچیے, اور اگر فتنہ و فساد کا خوف نہ ہو تو وہاں سے اٹھ کر چل دیجئے, چونکہ غیبت کی جائز صورتیں بھی موجود ہیں. لہذا سمجھانے اور اٹھ کر جانے والے کے پاس اتنا علم ہونا ضروری ہے جس سے وہ طے کر سکے کہ واقعی گناہوں بھری غیبتیں ہو رہی ہیں. اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیٹھ پیچھے کسی کو موٹا اور سست کہنا بھی غیبت میں داخل ہے. موٹا اور سست دونوں الگ الگ الفاظ ہیں. یعنی اگر کسی بھاری بھرکم آدمی کو پیچھے سے بلا اجازت شرعی موٹا کہا تب بھی غیبت ہے, اسی طرح بلا اجازت شرعی پیچھے سے کسی کو سست, کاہل, ناکارا, ڈھیلا, کام چور, نکما, نکھٹو, گوار, جاہل, ان پڑھ, کم عقل, احمق, بے وقوف, نادان, پگلا, باولا, پاگل, دیر سے سمجھنے والا, موٹی عقل والا وغیرہ کہنا بھی غیبت ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, غیبت سے بچنے کا مدنی ذہن بنائیے کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتح رضویہ شریف جلد 12 صفحہ 347 پر فرماتے ہیں کہ جو مظلوم کی داد رسی پر قادر ہو اور نہ کرے تو اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور یہ اس کی مدد پر قادر ہو اور نہ کرے اللہ تعالی اسے دنیا اور آخرت میں پکڑے گا. مزید اسی جلد کے صفحہ 426 تا 427 پر لکھتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کے سامنے کسی مسلمان کی بے عزتی کی جائے اور وہ طاقت کے باوجود اس کی امداد نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا. یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان کی غیبت وغیرہ کے ذریعے بے عزتی کو دیکھ کر خاموش رہنا ایسے یعنی قیامت کی رسوائی کے عذاب کا باعث ہے. تو خود اسے یعنی کسی مسلمان کو غیبت وغیرہ کے ذریعے ذلیل کرنے کے در پہ ہونا اور جس منصب اور مرتبے کی وجہ سے اسے مسلمانوں کے نزدیک عزت حاصل ہو اس میں غیبتوں, الزام تراشیوں اور بدگمانیوں وغیرہ کے ذریعے رخنہ اندازی یعنی خلل ڈالنے کی کوشش کرنا کس قدر عذاب اور اللہ تعالی کے غضب کا سبب ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بیان کردہ روایات اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمودات یعنی ارشادات سے وہ حضرات درس حاصل کریں جو بلا اجازت شرعی کسی سنی عالم، پیشوا، سربراہ، کسی تنظیمی ذمہ دار یا کسی بھی عام مسلمان کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں، اس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے اس کی عزت اچھالنے لگتے ہیں، یوں غیبتوں، چغلیوں، تہمتوں، بدگمانیوں، عیب دریوں، دل آزاریوں اور نہ جانے کن کن گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے معزز کیا ہو اس کی عزت کون چھین سکتا ہے؟ سنو سنو بد نصیب، بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کی مخالفت کرتے اور بدنام کرتے پھرتے ہیں، ایسوں کے بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ چنانچہ پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 19 میں اللہ رحمان عز وجل کا فرمان عبرت نشان ہے، ترجمہ کنز الایمان: وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ مجھے غیبتوں سے تو محفوظ فرما، مولا مجھے غیبتوں سے تو محفوظ فرما، پئے سرور دو جہاں یا الہی، جو شاہ مدینہ کی نعتیں سنائے عطا کر دے ایسی زبان یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، واقعی یہ دعوت اسلامی کا، مدنی ماحول کا یہ خاصہ ہے کہ ہمیں معاشرے میں اپنی ذات میں پائے جانے والی ان برائیوں کو یہ مدنی ماحول ہائی لائٹ کرتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنی گفتگو، اپنی بیٹھکوں، اپنی انداز، اس کو غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں بیٹھے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلتا ہو کہ جناب میری گفتگو میں اسی انداز سے دل آزاریاں ہو جاتی ہیں، اسی انداز کے میں جملے بول دیتا ہوں، اسی طرح کے برے برے نام میں نے لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں، اور میں تو نہ جانے کتنے مرتبہ اپنے ملازموں، اپنے متعلقین، اپنے گھر والوں اور جن جن سے میرا تعلق ہوتا ہے، میں تو نہ جانے کس کس طرح سے ان کے معاملات لوگوں کو بیان کرتا ہوں۔ تو جب یہ احساس پیدا ہو جائے، زے نصیب اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی نصیب ہو جائے، اور یہ مہینہ تو ہے ہی توبہ قبول ہونے کا مہینہ، مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ، رحمتیں حاصل کرنے کا مہینہ، اللہ کے قہر و غضب سے امان حاصل کرنے والا مہینہ، اسی مہینے میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی مہینے میں تو اللہ کی رحمتوں کا خصوصی برسات برستی ہے، رحمتوں اور مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ احساس حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے، اور زین نصیب آج کل تو ماہ رمضان مبارک میں آپ کی اس دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کے ذریعے 18 گھنٹے کی براہ راست نشریات میں نیکی کی دعوت کے مدنی پھول لٹائے جا رہے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے دنیا بھر میں جہاں کہیں موجود ہیں، مدنی چینل کے ذریعے علم دین کی اس دولت کو حاصل کیجئے، سجائیے، اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے کا احساس پیدا کیجئے۔ جی ہاں، ہم تبدیل ہو سکتے ہیں، ہم تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہ جو بعض اوقات ذہن ہوتا ہے کہ یار میں تو اتنا کچھ کر چکا، میرے لیے کیسے گنجائش ہوگی؟ نہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک، اس مبارک مہینے میں تو گویا ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، اور پھر بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ افطار کے وقت روزانہ لاکھوں لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، ماہ رمضان کی راتوں میں خصوصی نعمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تو کیوں ہماری مغفرت نہیں ہوگی؟ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کریں۔ اللہ کی رحمت جب برسے گی تو بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے سنت و بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة والسلام علی سید الانبیاء. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اهله، اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب کریم. تیرے گناہگار سیاہکار بدکار بندے یا رب کریم، ایک بار پھر تیری بارگاہ میں تجھ سے رحمت مغفرت تیری رضا کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہیں، منگتے ہیں، محتاج ہیں، تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اور تو ہی موت دینے والا ہے، ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے اے رب کریم یا رحم الراحمین. ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھریوں کا، ساعتوں کا واسطہ، ہم سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا رحم الراحمین. ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اے رب کریم، تیری رحمت بہت بڑی ہے. تیرا جو بندہ تیرے بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے جرموں کا اعتراف کرتا ہے، تو اسے معافی طلب کرتا ہے. تیری رحمت، تیرا کرم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کو معافی سے نواز دیتا ہے. بلکہ اللہ تو قادر مطلق ہے، تو نیکیوں، تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے اے رب کریم. ہم نے اپنے گناہوں سے لتھڑا ہوا اعمال نامہ جو پال رکھا ہے رب کریم، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اپنے کرم سے، محض اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل. اللہ، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے. بندہ اے بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، میں بندہ اے بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے. مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے، بولا مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے، ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، ہر گناہ قصدن کیا ہے. اس کا بھی کرم یا رب کریم ہم سے درگزر فرما دے, ہماری آنکھ کے کان کے ہاتھ کے پاؤں کے سر کے اندر پیٹ کے اندر جا جا جو جو ایک ایک روئے روئے کے جو جو گناہ ہے رب کریم اپنے رحم سے اپنے کرم سے سب معاف کر دے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اے رب کریم تیرے دکھی پریشان حال تیرے بندے بیمار طرح طرح کی بیماریاں ہسپتالوں میں بیمار گھروں میں بیمار کہاں کہاں بیمار تیرے بندے بندیاں دکھی بندے بندیاں جادو ٹونوں کے شکار تیرے بندے تیری بندیاں پریشان حال قرض دار اولاد کی نافرمانی کا شکار تیری بارگاہ میں حاضر ہے, تجھ سے تیرے رحمت کے کرم کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہے. افطار کا وقت قریب ہے مولا کریم, پیارے حبیب کے رخ روشن کا واسطہ جملہ پریشانیاں دور فرما دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے, ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے, ہر خطا سے بچا مجھ کو مولا, نیک خصلت بنا مجھ کو مولا, مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب مٹا دے ساری خطائیں مٹا بنا دینے کے بنانے کے دے بنا یا رب بنا دینے کے بنانے کے دے بنا حبیب کا دیتا ہوا ستا یا رب تیرے حبیب کا دیتا ہوا ستا یا رب جرم بھی ہے لا تادا کرف سہ نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب عطا یا رب حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا رب کرم سے بخش مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش مجھ کو ہے مغفرت کا یہ اشارہ تو مغفرت فرما میری تجھے محرم سا کبا ستا یا رب نگی گنا بدلا باب المدینہ کراچی میں